Cumanız mübarek olsun. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, size bu sefer Almanya'nın Gladbeck şehrinden hitap ediyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şeriflerinden birkaç tane okuyarak Cuma sohbetimi yapacağım. Birinci hadis-i şerif Ebu Ümame radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Enteresan bulacaksınız içindeki bilgiyi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki: "Dekaltü cennete feraytu ala babiha mektuben es-sadakatu bi aşreti vel kaldu bi semaniyeti aşere. Fekultu ya Cibril keyfe sareti sadakatu bi aşeretin vel kaldu bi semaniyeti aşer kale lienne sadakate taka'u fi yedil ganiyi vel fakir vel kaldu la yaka'u illa men İlla fi yedi men yahtacu iley. Sadaka Resulullah. Konu şey, bir kardeşin bir kardeşe borç vermesi üzerine hadis-i şerifin konusu bu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki: "Dehaltül cennete." Cennete girdim. Tabi biliyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Cebrail kendisini alıp da zaman zaman böyle müstesna efendim müşahedelere mazhar olacağı yerleri gezdiriyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çok olağanüstü ikramlara mazhar bir kimse. İçinde bulunduğumuz bu Recep ayının da 27'sinde çok iyi bildiğiniz gibi miraca çıkmıştı. Cenneti, cehennemi, efendim yetikat semayı, sireyi, müntahayı, her şeyleri müşahede etmişti. Zaman zaman da bu müşahedeleri olmuştur, tekerrür etmiştir. İşte böyle bir müşahedesinde olmalı. Efendim, cennete girdim diyor. Bir de baktım ki feraaytu ala babiha mektuben. Cennetin kapısı üzerinde şöyle yazılmış: "Es-sadakatu bi aşeretin." Yani bir kimse cebinden parasını çıkartıp bir sadaka verirse, bir hayır yaparsa bu 10 misli mükafatla karşılanır Allah tarafından. Sen sadaka yaptın, ben de sana 10 misli, yani bir misli değil de tam sadakanın karşılığı kadar değil, ondan 10 misli fazla bol bir mükafatla Allah onu mükafatlandıracak. Tamam. Ama vel kaldu bi semaniyeti aşer. Borç vermek, karz-ı hasen de deniliyor. Bir müminin bir mümine, bir insanın bir insana ödünç vermesi. Bu 18 misli. Yani aşağı yukarı 2 misline yakın. 2 mislinden biraz eksik. Sadakadan daha üstün borç vermek. Fekultu ya Cibril keyfe sareti sadakatü bi aşeretin vel kardu bi semaniyete aşer. Ya Cebrail diye sordum diyor Peygamber Efendimiz. Nasıl oluyor? Böyle sadaka 10 misli mükafatla mükafatlandırılıyorken borç vermek, karz-ı hasen vermek 18 misli mükafatla çok daha fazla miktarda mükafatlandırılıyor. Bu neden diye sordum diyor. Efendim buyurmuş ki Cebrail aleyhisselam cevap vermek üzere: "Lienne sadakata taka'u fi yedil ganiyi vel fakir." Çünkü sadaka işte verdiğin adamı bilmiyorsundur, acımışsındır haline verirsin. Varlıklı insanın da fakir insanın da eline düşer. Yani bazı fakirler var ki dilene dilene efendim sadaka toplaya toplaya normal bir insandan daha varlıklı oluyor. Zengin duruma düşüyor ama hala artık hırs oluyor içinde. Toplama hırsı oluyor. Hala topluyor, doymuyor. Halbuki öyle olmaması lazım. Ben bir hatıramı bu arada nakledeyim sohbet olduğu için. Hiç unutmuyorum. Medine-i Münevvere'de kenarda Afrikalı zayıf bir kadıncağız oturmuştu sokağın kenarında. Birisi ona sadaka vermeye kalkıştı. Buyur dedi. Acıdı haline, zavallı sokağın kenarına oturmuş. Tabi sokağın kenarına da oturunca sadaka kabul eden bir insan diye düşündü. Normal o şekilde oluyor. Efendim sadaka vermeye kalktı o kimseye. O kadıncağız hiç unutmuyorum. Teşekkür ederim dedi. Ben dedi bugünkü ihtiyacım kadar aldım. Almıyorum dedi. Sağ olun dedi. Hayret ettim ben yani. Allah'ın ne kulları var tabi. Medine'ye de ummiyetle böyle mübarek kullar toplanıyor. Fakir dersin, sen kıymetini bilmezsin. Gözünde küçük görürsün ama bakarsın Allah'ın evliyasıdır. Yani Allah onun o fakirliği içinde güzel kulluğundan dolayı derecesini çok yükseltmiş olabilir. Nitekim o Afrikalıların Medine'den çıkartılmasını istemiş diye de rivayet ediyorlar. Valilerden bir tanesi, Medine valisi, nedir ya bunlar, bizim şehrin görünümünü bozuyor. Bunların hepsini derleyeyim, toparlayayım, şehirden çıkartayım diye bir karar vermiş. Gece rüyada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz görmüş, onlara dokunma diye. Peygamber Efendimiz rüyada bile, asırlarca sonra bile yani fukarayı koruyor. Tabi Medine'nin fukarası da demek ki aşıkı sadık Peygamber Efendimiz'i seven kimseler oluyor. Evet, hadisi şerifimize dönelim. Sadaka verirsin, kime gitti bilmiyorsun, tanımıyorsun ki, adamın kimlik muayenesi yapacak durumda değilsin ki. Efendim, nüfus sayım memuru gibi elinde kağıt kalem, anan kim, baban kim, memleketin ne, efendim gelirin ne vesaire diyecek durumu yok. Sadakayı verir geçersin, zengine de düşer, fakire de düşer. Ama karz-ı hasen, borç vermek mutlaka ona muhtaç olan insanın eline düşecek. Çünkü adam zengin ama muhtaç ki borç alıyor. Gerçekten muhtaç olduğu garantili. Tabii burada sevgili dinleyiciler, ben bir şey daha görüyorum. İslam'ın tabii ahkamını bir kere biz tereddütsüz kabul ederiz. Kur'an-ı Kerim böyle buyurmuş, başımızın üstünde, başımızın tacıdır. Peygamber Efendimiz şöyle işaret eylemiş, hay hay baş üstüne. Tabii Efendimiz nasıl işaret ettiyse öyledir. Bu hadis-i şeriften anlıyoruz ki, efendim, sadaka vermekten karz-ı hasen vermek daha sevaplı. Birisi 10, birisi 18 misli efendim sevaplı. Tabii burada bir şey daha var. Efendim, İslam'da kardeşliğe önem veriyor İslam dini. Kardeşler arasındaki muhabbetin artması, ilerlemesi de daha önemli. Tabii insan tanımadığı bir kimseye şey vermez, borç vermez. Tanıdığı bir kimseye borç verir. Efendim, muhabbet ziyadeleşir. Efendim, muhabbetin ziyadeleşmesi de önemli. Muhabbetin ziyadeleşmesi için kardeşin kardeşi çağırıp ziyafet vermesi, evine davet etmesi, buyur. Efendim, yemeğe beraber yiyelim, İşte buyur bu akşam çorbayı beraber içelim filan. Bunlar tabii muhabbeti artıran şeyler olduğu için çok sevap. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine'ye gittiği zaman vaaz verirken, ilk konuşmalarını yaparken böyle buyurmuş yani. İşte tanıdığınıza tanımadığınıza selam verin. İslam'ın bu özelliği de var. Tanımadığı kimseye de bakar. Tanımıyor ama Müslüman bir kimse belli, Allah efendim selamet versin giyiminden, kuşamından. Eskiden zaten gayrimüslimler belli oluyordu, kıyafetleri farklıydı. Hazreti Ömer radıyallahu anh de farklılık kesinleşsin diye efendim şeylerin, Hristiyanların bellerine zünler bağlamalarını da emretmiş. Bağlayın bakalım zünleri, belli olsun cübbelerinizin efendim beline zünleri bağlayın, belli olsun diye, yani kesinlik olsun diye şey yapmış efendim, zünler denilen kuşak bağlattırmış gayrimüslimlerin beline Hazreti Ömer kendi hilafeti zamanında. Zaten şeyler efendim, sakalıyla efendim, tavrıyla, haliyle belli. Bir de manevi alameti var. Hani Fetih suresinin sonundaki ayet-i kerimede hatırlarsınız, simahum fi vücuhihim min eseri sücud. Bu çok heyecanlandırıyor bu ifade beni. Bizim ümmetimizi, yani ümmeti Muhammed'i, ahir zaman ümmeti olan, ahir zaman peygamberinin ümmeti olan ümmeti Muhammed'i eski kitaplar methetmiş. Eski peygamberler ümmetlerine övmüşler. Ahir zamanda öyle bir ümmet gelecek ki, öyle bir peygamberi zişan gelecek ki, onun ümmeti öyle güzel olacak ki diye bildirmişler, methetmişler. O methi anlatıyor bu ayeti kerime. Bu ümmeti Muhammed'in nedir alametleri? Simahum fi vücuhihim min eseri sücud. Secdeden, yüzlerinde, secde izlerinden alametleri vardır bu mübareklerin. Yani manevi bakımdan yüzlerinde nuraniyet vardır. Secdeli, rükûlu, namazlı, niyazlı, abid, sahid, Allah'ın has kulları olduğundan yüzlerinde alametleri vardır. Tabii bu maddi alamet de olabilir. Çok secde etmekten insanların alnı nasır bağlarmış eskiden. Böyle kararırmış, belli olurmuş. Bak adamcağızın secde ede ede, hani insan çalıştığı zaman eli nasır tutuyor. Secde ede ede de alnı nasır tutarmış secdeden dolayı. İşte o kadar çok abid zahid demek oluyor. müminlerin tabii şeyleri birbirleriyle selamlaşmaları lazım. Selamlaşmada da tabii baktığın zaman anlarsın Müslüman diye. Ama bu devirde biraz zorlaştı. Kılık kıyafet eşitleştiği olduğu için ne diyorlar? Üniform mu diyorlar? Üniform diyorlar. Yani kadın erkek bile beraber aynı tip giyiniyor. İkisi de pantolon giyiyor, ikisi de mont giyiyor filan. Arkadan baktığın zaman iki erkek gidiyor diyorsun. Dönüp baktıkları zaman birisi kadınmış diyorsun. Efendim erkekler saçlarını uzatıyor, kadınlar saçlarını kesiyor. Fesübhanallah. Anlamak mümkün değil. Müslümanlarla gayrimüslimleri de anlamak mümkün değil. Çünkü ikisinin de kılık kıyafeti, ceketi, pantolonu aynı olabiliyor. Biraz işler karıştı ama neyse, işte bildiğine bilmediğine selam vermeyi tavsiye etmiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir Medine'ye geldiği zaman. Tanıdığınıza, tanımadığınıza herkese selam verin. Tanışmak, konuşmak efendim dost olmayı gerektirir. Muhabbet artar diye selam vermenin sevabı var. Efendim başka bir de yemek yedirmeyi tavsiye etmiş. Yani birbirinize yemek yedirin. Tabii bu iki sebepten oluyor. Bir, zenginler var. Zenginlik içinde yaşıyorlar. Öbür tarafta fakirler var. Gece gündüz aç kıvranıyorlar. Karınları efendim bir lokma görmemiş. Aç kıvranıyorlar. Yani zengin ötekisini yedirsin, doyursun. Böylece bir yani insanlık vazifesi yapılmış olsun. Tabii zenginin zengini, yani varlıklı olduğu halde, muhtaç olmadığı halde bir kardeşin bir kardeşi davet etmesinde gene sevabı var. Çünkü orada da muhabbet artıyor. İşte bu sözlerden hadis-i şerife geri dönmek istiyorum. Tabi Karz-ı Hasan verdiği zaman kardeşin kardeşle olan muhabbetini arttıracak bir jest oluyor bu. Hay Allah razı olsun, bu kardeşim benim sıkıntılı zamanımda bana borç verdi de o sıkıntımı diye memnun oluyor, muhabbet artıyor. Ben aksini de hatırlıyorum. Ankara'da bir kardeşimiz fabrika kuruyormuştu. Efendim sağdan istemiş, param yok. Soldan istemiş, param yok. Yani sağ sol dediğim şu arkadaştan, bu arkadaştan, etrafında tanıdığı kimlerden istediyse herkes param yok demiş. Halbuki var ama işte bu devirde para vermek de efendim istemiyor insanlar. Borç vermek istemiyor. Efendim iki sebepten istemiyor. Bir, borç veriyor. Ondan sonra yalvara yakara borç olan kimse borcunu vermekte bu sefer seni yalvarttırıyor. Vermem diyor. Geciktiriyor. Yok diyor. Halbuki var. Efendim senin paranla otomobil alıyor, efendim işini götürüyor, keyfine bakıyor ama senin paranı vermiyor. Bir, bu durumdan dolayı hani sütten ağzı yanınca insan yoğurdu üfleyerek yermiş. Yani birkaç defa borç veren pişman oluyor, bir daha vermek istemiyor. İkinci bir sebep daha var. Efendim enflasyon dolayısıyla bir adam bir adama efendim 1 milyon lira para verdiyse bu sene, efendim veya 10 milyon diyelim, şöyle bir hatırlıca bir para olsun, 10 milyon lira para vermişse bir sene sonra 10 milyonu getirip verdiği zaman 5 milyon vermiş gibi oluyor. Belki daha az vermiş gibi oluyor. Tabii herkes bunu hesap ediyor. Yani iyi tamam, bu kardeşime 5 milyon vereyim ama neden vereyim? Hani benim de ihtiyacım varken niçin ben bunu vereyim? Çünkü enflasyondan dolayı 5 milyon değerine düşüyor. Ben bununla altın alsaydım veya efendim mal alsaydım, efendim şu kadar alacaktım. Şimdi onun yarısı kadar alacağım. Enflasyondan dolayı paranın alım gücü düştü filan diye hesap yapıyor herkes. Ondan borç vermek istemiyor. Bir üçüncü sebebi ekleyebiliriz. Böyle iktisatçılar filan tabii bunu da bilirler. Şimdi bu devirde paranın kullanımından elde edilen faydalar, menfaatler arttı. Yani parası olan bir insan onu kullanıyor, eviriyor, çeviriyor. 40 türlü çevirip evirdikten sonra bir kar elde ediyor. Yeter ki elinde para olsun. Para başlı başına bir kuvvet oluyor. O bakımdan da kimse parasını tutup da böyle evrilip çevrilmeyen, efendim rant kar getirmeyen bir şeye vermek istemiyor. Birkaç sebepten tabii bu Karz-ı Arsen meselesi bu devirde biraz zayıflamış ama bazen de insanın büyük ihtiyaçları olabiliyor. Ben kendi hayatımdan hatırlıyorum. Çocuklarımı evlendirecektim. Kimseden de bir şey istemek istemiyorum. Yani böyle kendi yağımla kavrulayım falan diye. Ama tabii düğün masrafı, yorgan alacaksın, bilmem ne alacaksın, çeyiz alacaksın falan derken paralar bitiveriyor. İnsan bir kuruşu hesaplayacak duruma geliyor. Eyvah! Akşam ne yiyeceğim diye düşünme durumuna geliyor. Tabii o sıkışık durumlardan dolayı paraya da ihtiyaç olabiliyor. Bence şey olabilir. borç veren kimse diyebilir ki kardeşim veya borç alan kimse daha asil bir jest olarak kardeşim ben şu kadar altın almış oluyorum senden filan diyebilir. O kadar altın vereceğim diyebilir. Yani o tarzda biraz bu enflasyonun tesiri engellenebilir. Sevabı çok. Karz-ı Hasen vermenin çünkü borç isteyen kimse gerçekten muhtaç kimsedir. Ama sadaka verdiğin kimse belki muhtaçtır. Belki muhtaç iken sadaka verile verile muhtaçlık çizgisini geçmiştir. Belki de muhtaç da değildir. Bazıları da hani polis yakalıyor, gel bakalım buraya, adamın kolu kanlı mesela, efendim sarmış böyle kocaman, gel bakalım buraya sen dileniyorsun, kolunda ne var, açıyor, ciğer sarmış koluna, hiçbir şey yok, turp gibi sağlam, efendim halkı aldatıyor, hadi bakalım bankadaki hesapları vesaireleri araştırılıyor, oho çok zengin bir insanmış da milletin efendim hayır duygularını istismar ediyormuş. Tabii cezalanıyor, paralarına el konuluyor galiba. Pek de bilmiyorum kanuni mevzuatı ama galiba paralarına da el konuluyor. Bu durumlar olabilir. Bunların da engellenmesi için tabii insan yaptığı hayrı, sadakayı da bildiği kimselere yapmalı. Biraz da böyle tam sadakayı vereceği an, sıkıştığı zaman ani bir kararla vermek yerine şöyle fukarayı aramalı. Bir cebinde bir sadaka parası bulunmalı. Gerçek fukarayı gördüğü zaman, sorduğu, konuşulduğu zaman yanında bazen diyorlar ki mesela benim bir komşum var, dul, çok temiz, çok namuslu, efendim çok mübarek bir kadıncağız ama kimsesi yok, kimseye de bir şey söylemez, yarı aç, yarı tok, çok muhtaç, zavallı. Ha tamam, öyle mi? O zaman hemen çıkart cebinden, efendim ayırdığın hayrını, sadakanı ver. Hani böyle fırsat çıktığı zaman hayrını, sadakanı ver. Ben bir kere kendi başımdan geçmiş bir olayı anlatayım. Böyle bu gibi şeylerde atik olmak gerekiyor. Bir arefe günü Ankara'da çarşıdan işte ev için bilmem yiyecek filan alıyordum ben. Meyve filan alıyordum. Kenardan giderken çocukcağızın bir tanesi temizlik işçisi, yaşlı bir amca belli halinden böyle fakir bir giyimli ama üniformalı demek ki temizlik işlerinde çalışıyor. Efendim çocuk gösteriyor. Baba bana bunu al. Baba bunu bana bunu al dedi. Baraka'da satılan çok basit bir giyim. Çok basit. Çok ucuz bir giyim. O da çok böyle acılı bir sesle diyor ki evladım iyi ama paramız yok alamayız diyor. Ben de o zaman baktım yani alamayız dediği çok bir para değil. Ben verebilirdim. Acıdım adamcağıza. Fakat ya bak dedim ne insanlar var yani çok küçük bir parayla bile satılan basit bir şeyi ertesi gün bayram çocukcağız istiyor efendim alamıyorlar yazık dedim Allah işte yardımcılar olsun filan dedim ama hiç mi hiç aklıma gelmedi ertesi gün aklıma düştü başladı yüreğim yanmaya ya ben alıverseydim dur bakalım çocuk deseydim yavrum deseydim efendim ver bakalım şunu deseydim dükkancıya o zaman hiç aklımın ucuna gelmedi yani bir gün sonra aklıma geldi ama adam tabii nerede bulacaksın bazen böyle durumlar oluyor hani insan afallıyor da fark edemiyor demek ki bu çeşit sadakaları da bildiği insanlara yaparsa insan köyünde mahallesinde daha önceden tanıdığı kimselere garantili olur ama yani gerçekten borçlu gerçekten paraya muhtaç bazen arkadaşları, dostları vardır. Onlara borç vermek sadakadan daha fazla sevaplı. Ne kadar? Sadaka 1'e 10, efendim Karz-ı Hasen 1'e 18. Bu rakamlar hatırımızda kalsın. Sevgili dinleyiciler, sevgili kardeşlerim, yine sadakayla ilgili bu sayfada efendim ben şöyle bir sayfa açtım bizim Ramız kitabından. Müellifi hocamız Ahmet Siyahattin Gümüşhanevi Hazretlerine bütün hocalarımıza, mürşidi kamillerimize, ulemamıza Allah rahmet eylesin. Bütün geçmişlerimize şu mübarek cuma gününde rahmet eylesin. Kabirleri nur dolsun, ruhları şad olsun. Gümüşhanevi hocamızın Ramız kitabından efendim ikinci hadis-i şerifi okuyorum. 283. sayfa. İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan yani Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah İbni Ömer'den radıyallahu anhuma rivayet edilmiş bir hadis-i şerif. Allah şefaatlerine erdirsin. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki bu rivayete göre davu merdakum bis sadaka ve hasinu envalekum bis zeka fe innaha tedfa'u ankumul a'rada vel emrad. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki davu, tedavi ediniz merdaküm, hastalarınızı bir sadaka, sadaka vererek. Evet, yani hemen hastalarınızı tedavi ediniz desem, sussam, hastaları neyle tedavi eder, neyle tedavi eder insan düşünürdünüz. Herhalde bir ilaç filan adı söyleyeceklerdiniz. Acaba efendim el habbetü sevda, sevda çörek otu mu veya bal mı veya başka bir şey mi? Tabii bunları da tavsiye etmiş Peygamber Efendimiz. Bazı böyle şifalı tohumları, şifalı maddeleri bildirmiş. Biliyorsunuz balın içinde şifa olduğunu Kur'an-ı Kerim de bildiriyor ve gerçekten de muazzam bir gıda. Çok kıymetli, çok şifalı bir gıda orası. Tamam. Evet, hastalarınızı tedavi ediniz nokta nokta. Neyle? Perdeyi açtığımız zaman karşımıza enteresan bir kelime çıkıyor. Davu merdakün bir sadaka. Hastalarınızı sadakayla tedavi ediniz. Allah Allah. Sadaka, birisine para vereceksin, gidecek. Yani bu hastayla ne ilişkisi var? Ondan nasıl faydalanacak? Hani bir şey yutsaydı, bir şey içseydi, efendim bir şey sürülseydi, o zaman neyse ne, ama ortada bir şey yok, sadaka veriliyor. Hastaya bunun faydası ne olacak? Evet, bu maddeci bir insanın sorabileceği bir soru. Yani maneviyata inanmayan bir insan bunu sorabilir. Buradan birisine para veriliyor, öbür tarafta hasta niye iyi olsun diye sorulabilir. Ama manevi bakımdan iman etmiş bir insan, her şeyi Allah'ın yaptığını bilen bir insan bunu çok iyi anlar. Yani Allah o kulun, o fakire sadaka vermesini, hayır yapmasını seviyor. Sen o fakire acıdın, ona yardım ettin diye razı geliyor, memnun oluyor. Hoşnut ve razı olduğu için de şifayı veriyor öbür taraftaki hastasına. Çünkü şifayı veren de Allah. Yani şifa otta değil, şifa ilaçta değil, şifa doktorda değil. Aslında şafi olan, şifayı veren Allah. Bazen doktorlar da, ilaçlar da, hastaneler de, ameliyatlar da para vermiyor. Hastalık efendim tank gibi, buldozer gibi geliyor, ezip gidiyor insanı, mezara götürüyor. Yani hiçbir şey fayda vermiyor. Buradan anlıyoruz ki hepsi birer vesile. Bazen tutar, bazen tutmaz. Bazen şifaya vesile olur, bazen olmaz. Ama Allah bir kulun şifasını murad etti mi mutlaka kişi, o hasta şifa bulur. Neden? Alemlerin Rabbi, her şeye kadir olan Allah-u Teala Hazretleri hoşnut oldu. Şifa bulmasını murad eyledi, emreyledi. İnnemâ emruhu izâ erâde şeyen en yekûle lehu kün feyekün. Yasin suresinde hep okuyoruz bu ayetleri. Allah manasını da anlayıp heyecanını da duymak, lezzetine de varmak nasip eylesin. Allah-u Teala Hazretlerinin işi, bir işin olmasını murad ettiği zaman sadece ol demektir. Kün, ol demek Arapçada. Kün, ol. Ol der, kün, feyekün. O da olur. Yani Allah bir şeye ol dedi mi olur. Sen şifa bul ey kulum derse şifa bulur. O hasta iyi olsun derse iyi olur. Hastalık geçer gider, afiyet üzere kalkar. Böyle ölüm döşeğine yatmış nice insanlar var. Sahabe-i kiramdan birisi, efendim Peygamber Efendimiz başına gelmiş, vasiyet ediyor. Artık öleceğini sanıyor, ağır hasta. Sen diyor merak etme, ölmeyeceksin, daha çok hayırlar yapacaksın diyor Peygamber Efendimiz. Hakikaten öyle çıkıyor. Efendim bazen de bir insan kendisini efendim 10 yıl, 20 yıl yaşayacak sanır, bir dakika sonra vefat eder. Ölüm, hayat, her şey Allah'ın bir emrine bağlı. Şifa da öyle. Onun için ne buyurmuş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Davu merdakın bir sadaka. Hastalarınızı sadaka vererek tedavi ediniz. Demek ki iyi bir şey bulursak, yoksul, gerçekten muhtaç, sadakaya liyakatlı, gerçekten sadaka verilebilecek bir insan bulur da sadaka verirsek, o sadaka o öteki taraftaki hastanedeki, evdeki, yataktaki hastanın şifa bulmasına sebep olur. Neden? Maddi ilişki yok ama Allah öteki sadakadan memnun olur, bir taraftaki hastaya şifa verir. Bunu böylece bilin. Hastaları olanlara Allah efendim şifalar ihsan eylesin hastalarımıza. Efendim temenni ederiz ki mümin kardeşlerimizin Allah-u Teala Hazretleri hastalarına şifa, dertlilerine devalar ihsan eylesin. Ama işte çareler de var. çareyi de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz söylüyor. Hastalarınızı sadakayla tedavi ediniz. Tamam. Bu eczaneden de ucuz bir şey. Yani eczaneye gidiyorsun şimdi, bir ilaç alıyorsun, İsveç'ten gelmiş. Bir ilaç alıyorsun, İsviçre'den gelmiş. Bir ilaç Amerika'dan, şu kadar büyük paralar, şu kadar iğneler, bu kadar şeyler. Bazen de hiçbir şey olmuyor. Uğraş, uğraş, uğraş. O kadar ilaçları alıyorsun, alıyorsun, alıyorsun. Sıfıra sıfır. Elde var sıfır. Hastalıkta bir gerileme olmuyor. Daha da artabiliyor. İşte bu sadakayla tedavi bir. Ve hasfunu envalekum biz zeka. Ve mallarınızı zekat vererek koruyunuz. Zekat biliyorsunuz sonu yuvarlak te ile yazılmış bir kelime. Üzerinde durulduğu zaman zeka diye ha ile biter. Geçildiği zaman biz zekati diye t'si okunur. Onu böyle bilin. Biz zeka, yani biz zekati. Mallarınızı efendim zekat vererek koruyunuz. Tamam. Evet. Yani bir zengin insan nisaba erişti mi? Yani zekat verecek seviyeye çıktı mı, yükseldi mi, zekat verecek kadar zenginleşti mi bir insan, ne yapacak? Malından, mülkünden, efendim, ticari eşyasından, parasından, tarladaki, bahçesindeki mahsulünden bir miktar ayırıp Allah rızası için verecek. Mallardan, ziynet eşyalarından, paralardan vesaireden, efendim, davarlardan, sürülerden şey alınır, zekat denilir alınan şeye. Tarla mahsullerinden efendim alınana da öşür denilir. Çünkü onda bir alınıyor da. Şey, zekat tabi hayvanına göre değişir. Mesela şeyde mahsul, parada pulda 1/40'dır. Yani %2,5 eder. Arazi mahsulatı %10 eder. %2,5 birisi. Ötekisi 4 misli fazla. Efendim şeyle sulanan, meşakkatli olan, zahmet çekilerek elde edilen mahsulatta %20 şeyde öşürün yarısıdır. Yani şey oluyor, %5 oluyor. Bunları da bilmesi lazım köylülerimizin. Zaten bilenleri biliyordur. Mahsulünün mahsulün zekatı olan öşrünü vermesi lazım. Öşrü ve zekatı vermek lazım. Bununla ne olmuş oluyor? İnsanın malı korunmuş oluyor muhterem kardeşlerim. Bunun ne ilgisi var? Bu taraftan zekatı veriyorsun, öbür taraftan malın, mülkün, bağın, bahçen, efendim dükkanın korunuyor. Ne ilgisi var? Demin söylediğimiz gibi ilişki var. Yani Allah zekat verildiği zaman mala bereket veriyor, kulu seviyor, ona efendim ihsan ediyor. Ama vermediği zaman da verilmemiş olan zekat malın içinde kalınca o mal artık, o zenginlik, o servet kötü bir servet oluyor. Çünkü fakirin hakkı ayrılmamış, içinde kalmış. Yani başkasının hakkı bulunan bir servet oluyor. Bereketi kalmıyor. Allah'ın efendim ona rızası olmadığı için o mala bir felaket geliyor. Bakıyorsunuz yangın oluyor, bakıyorsunuz kaza oluyor, bakıyorsunuz bir sıkıntı çıkıyor. Hiç umulmayan bir bela. Hadi zekat vermedi adam. Şu kadar paradan kaçındı, 1/40'ından kaçındı. Bu sefer çok daha büyük miktarda zararlara uğruyor, cezasını çekiyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yeminle söylemiş, onu da hatırımıza tutalım. Vallahi zekat vermekten mal azalmaz. Hani zekat vermeyi bazı insanlar korkabiliyor. Şeytan çünkü korkutuyor. Aman verme, fakir olursun. Sen fakire vereceğim derken fakir olursun diye korkutuyor şeytan. Halbuki 1/40'ını verecek, 39'u kendisine kalacak. Nasıl bir taksim düşünülecek olursa yarı yarıya değil. Yani 1/40'ı çok küçük bir miktar. Fakat insanoğlu Allah kendisine 40 bölük efendim vermiş bir servet. Onun bir bölüğünü, 39'u kendimde kalsın, bir bölüğü de Müslüman kardeşlerimin ihtiyaçlarına gitsin diye veremiyor. Cimrilik tabii. Zekatı vermeyen bir insan cimridir. İslami ölçü böyle de. Bir kimsenin cimrilik ölçüsü nedir? Zekatı vermiyorsa o insan cimridir. Zekatını veren bir insan cimrilikten kurtulmuş olur. Malını da korumuş olur. Manevi cezadan da kurtulmuş olur. Ama zekatın asgari ölçüsü %2,5, yani 1/40'dır. Daha fazla da verilebilir. Ne kadar daha fazla verilebilir? Ebu Bekri Sıddık gibi sıddıkiyet makamında olan insanlar her şeyini vermiş. Resulullah istediği zaman. Resulullah'ın emrine bütün varlığını vermiş. Hazreti Ömer radıyallahu anh yarısını verebilmiş. Düşünmüş, çok vereyim, çok vereyim. Efendim, herkesi geçeyim diye düşünmüş. O yarısını verebilmiş. Demek ki yani istediği kadar verebilir insan. Muhterem kardeşlerim, zekatlarınızı verin. Biliyorsunuz, zekatlar senenin her zamanında verilebilir. Ama umumiyetle Ramazan'da çok sevap diye Ramazan'da veriliyor. Aslında servetin üzerinden bir sene geçince, efendim, bir sene geçmesine havelani havl derler. Yani yılın tamam olup bir sene tahakkuk etmesi. Bir sene geçmeden zekat tahakkuk etmiyor. Bir sene geçince verilir. İnsan zekatını ayırmalı. Ayrı bir cebine koymalı. Bu benim zekatımdır diye fırsat oldukça harcayıp bu borcu ödemeli. Efendim, malını bereketlendirmeli. Malını afetlerden korumalı. Fe innaha diyor Peygamber Efendimiz bu iki nasihatı yaptıktan sonra. Hastalarınızı sadakayla tedavi ediniz. Mallarınızı zekat vererek koruyunuz. Malları hassını demek yani aslında kelime manası olarak hasın şey demektir. Arapçada kale demektir. Yani malınızın etrafına kocaman bir sur, bir kale yapıp duvar yapıp da korumuş gibi malınızı zekatla koruyunuz. O benzetmeyle söylüyor. Yani malların korunması o tarzda. Sanki mallarınızın etrafına kale yapmışsınız, koskocaman bir kale yapmışsınız da düşman veya yağmacı veya hırsız efendim o duvarı aşamıyor, o suru geçemiyor, malınıza ulaşıp ona zarar veremiyor gibi. Hasını o. Yani malınızın etrafına sur ve duvar ve kale yapınız zekat vererek öylece koruyunuz. Kaledeymiş gibi korunacak yani. Çünkü bu ikisi yani sadaka ve zekat efendim tedfa'u ankumul a'rad sizden şeyleri def eder. Kötülükleri ve başa gelecek musibetleri, arazları, işleri, olayları def eder. Vel emrad hastalıkları def eder. Yani mallara arız olacak olan telefatı, felaketleri def eder, vücutlara arız olacak hastalıkları def eder diye buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri. Evet, bu cuma sohbetimizde size Almanya'nın Gladbeck şehrinden sadakayla ilgili, zekatla ilgili konu geldi. Onları bir de karz-ı hasen vermekle, borç vermekle ilgili konular geldi, değişik konular. Hayırınızı, hasenatınızı çok da çok şey yapınız. Biliyorsunuz 3 aylar girdi. 3 aylarda yani Recep ayı girdi. Recep, Şaban, Ramazan. Bunlara 3 ay diyoruz Türkçemizde. 3 aylar girdi sevgili kardeşlerim. 3 aylarda yapılan hayır, hasenat ve ibadet ve taatın sevabı çok fazla. Bu aylarda bilhassa bu Recep ayı tevbe ayıdır. Tevbenizi tazeleyeceksiniz. Cenab-ı Hakk'ın yoluna tam bir dönüşle döneceksiniz. Tam Müslüman olacaksınız. Etrafınızdakileri de söyleyin. Tevbe ayıdır. Hadi bakalım artık. Yeter bu kadar haylazlık. Bundan sonra gel bakalım. Gerçek Müslüman ol diye. Etrafınızdakileri de tevbeye teşvik edin. Sonra bu Recep ayında biliyorsunuz oruç tutmak çok sevaptır. Orucu tavsiye ederim. Orucu çok tutarak Recep ayının hayırlarından, sevaplarından faydalanınız. Tabii bugünkü hadis-i şeriflerde de sadaka ve zekat meselesi ve karz-ı hasen meselesi çıktı. Bu konularda da efendim gayretli olup zekat verip, sadaka verip, karz-ı hasen verip sevaplarınızı arttırmaya gayret ediniz. İbadet ve taatle Allah'ın yolunda ömrünüzü geçirin ki Allah Teala Hazretleri sizi sevsin. Sizleri ve bizleri sevdiklerimizle, evlatlarımızla beraber efendim rahmetine gark eylesin, mazhar eylesin, lütfuna, ihsanına erdirsin, iki cihanda aziz ve bahtiyar eylesin. Allah-u Teala Hazretleri gönüllerinizin muratlarını, taleplerinizi, dileklerinizi ihsan eylesin. Aziz ve sevgili akra dinleyicilerim, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.